Ümmü Varaka el-Ansariye radıyallahu anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayol haqida ashablariga shunday dediler. Borib shahidini ziyorat qilinglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ayol haqida yana shunday dedilar. Albatta Alloh senga shahidlikni hadiya etadi. Uyingda o'tiraver, chunki sen shahidasan. Kelinglar, taqvo, zuhdi ibodat maydonida oliy maqomga erishgan ayollar orasida durdona bo'lgan bu hofiza ayolning siyratini o'rganaylik. Bu ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlaridayoq Qur'on ma'nolarini fahm etib yod olgan edi. Bu naqadar yaxshi fazilatdir. Bu gaplardan keyin shoyat sizlarda ham bu hofiza ayol hayotidan yaqindan xabardor bo'lish ishtiyoqi tug'ilsa, unday bo'lsa keringlar, bir muncha muddat bu ayolning fazilatlariga to'la siyrati sahifalarida ibodati va fazilatlari soyasida birga yashaylik. Ummu Varaqa Bintu Abdulloh ibn al-Horis al-Ansoriya o'z hayotini to'at ibodatga, itoatga va Allohning rizosini topishga nazr qilgan fazilat sohibalari bo'lgan Ansor ayollarining biridir. Ummu Varaqa Islomi sobiqa bo'lgan ayollar orasida birinchilardan bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadislar rivoyat qilish sharafiga muyassar bo'lgan. Muborak bay'atlarga ham sazovor bo'lgan. Ushbu sahobiya Ummu Varaqa kunyasi bilan tanilgan va shu kunya bilan Ansor ayollar orasida tanho edi. Ummu Varaqa oq ko'ngilligi, qalbi tozaligi ibodat va tilovati bilan tanilgan edi. U Rahmon ibodatida tunni kunga ular, namozlari ro'zasiga tutashib ketar edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan xos ehtiromlangan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni vaqti-vaqti bilan yo'qlab, ziyorat qilib turar edilar. Bir marta bir xabar shabbodasi esib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning butun vujudini quvonchga to'ldirdi. Bu uning shahida bo'lish xabari bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z ashoblariga sizlar shahidani borib ziyorat qilinglar dedilar. Shunda bir guruh sahobalar uning ziyoratiga kelishdi. Ummu Varaqa radhiyallohu anha ibodat va namozga berilgan bo'lib, Qur'on o'qishga shavqi juda baland edi. Uning bu shavqi Alloh azza va jallaning buyuk kitobi Qur'onni yod olish baxtiga musharraf qildi. Ummu Varaqa Alloh taolo kalomi qanday o'qilishi kerak bo'lsa, shunday tilovat qilar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zining ziyoratlaridan birida unga hovlisidagi ayollarga imom bo'lishga buyurdilar. Ibn Javziy rahmahulloh 510-597 hijriy qamari yillar buni shunday zikr etganlar. Ummu Varaqa bintu Abdulloh ibn Horis al-Ansoriya Qur'onni qalbiga jamlagan ayol bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ziyorat qilib turar edilar. Bir marta uni o'z hovlisidagi ayollarga imomlik qilishga buyurdilar. Shunda Ummu Varaqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bu hovliga bir muazzin tayinlab berishlarini so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir odamni muazzin qilib tayin qildilar. Shohid ayon shunday deydilar. Ummu Varaqaning mana bu muazzini yoshi o'tgan keksa bir chol edi. Bu esa Ummu Varaqaning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida martabasining ulug'ligi va hurmatining balandligiga dalolat qiladi. Abu Na'im Isfahoniy uning tarjimai holini shunday so'zlar bilan boshlagan edi. Shahida, Qori'a, Ummu Varaqa, Muhojira, Mu'mina ayollarga imomlik qilardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni ziyorat qilib turar edilar. Jihod jarchisi Badr g'azvasi uchun jar soldi. Musulmonlar jihod qilib, Alloh subhanahu va taolaning rizosiga musharraf bo'lish uchun har tarafdan shoshilib keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Badr sari yo'l oldilar. Madinaning bir chekkasidan Ummu Varaqa ham yugurib keldi-da, "Yo Rasululloh, menga ham sizlar bilan birga borishga ruxsat bering. Men zahmilarni davolab, kasallaringizga qarayman. Shoyatki Alloh menga shahodatni nasib etsa", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Albatta Alloh senga shahodatni hadiya etadi. Bor, uyingda o'tir, chunki sen shahidasan", dedilar. Ummu Varaqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning g'oyibona shahidlik xabarini intizor kutib o'z uyida o'tirdi. Chunki u zotning so'zlari Rob taolo tomonidan berilgan bo'lardi. Ummu Varaqa hayotini uzluksiz ibodat, zuhdu taqvoda o'tkazar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam undan rozi bo'lgan hollarida Robbisi huzuriga rihlat qildilar. Ummu Varaqa Alloh yo'lidagi shahodatni orzu qilib, doim ibodatda bo'lar edi. Hattoki sahobalar orasida o'zining shu talabi bilan mashhur bo'lib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ummu Varaqani shahid bo'lish haqidagi xushxabarning ro'yobga chiqishi u zot nubuvvatlari haqligining yana bir dalilidir. Ummu Varaqa radhiyallohu anha ushbu xushxabarga Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning xalifalik davrida erishdi. Ummu Varaqaning bir cho'risi va bir xizmatkori bo'lib, Ummu Varaqa ularga vafotidan keyin ozod etilishlarini va'da qilgan edi. Bu cho'ri bilan xizmatkor bu shartni eshitgach, ularga Ummu Varaqaning hayoti juda cho'zilib ketayotgandek ko'rinaverdi. Ularning xayoliga razilona bir ish keldi. Tunda turib Ummu Varaqa yotgan uyga bostirib kirishdi-da, uni o'ldirishdi va qochib ketishdi. Umar radhiyallohu anhu har kechasi Ummu Varaqaning tilovatini eshitishni o'ziga odat qilgan edi. Shu kechasi uning ovozini eshitmadi. Tong otgach o'ziga o'zi, "Bu kecha xolam Ummu Varaqaning tilovatini eshitmadim-a?" deb uning hovlisiga kirdi. Kirsa jimjitlik, hech kim ko'rinmaydi, hech qanday sado ham chiqmaydi. Umar radhiyallohu anhu uyning ichkarisiga kirib bordi. Qarasa, Ummu Varaqa uyning bir chetida bir matoga o'ralgan holda jonsiz yotar edi. Tashqariga chiqib odamlarga Ummu Varaqani cho'risi bilan xizmatkori o'ldirib qochib ketibdi dedi va ularni tutib kelishga buyurdi. Ko'p o'tmay ularni tutib keltirdilar. Ular Ummu Varaqani o'ldirganliklariga iqror bo'ldi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu har ikkovini dorga osishga buyurdi. Bu ikkalasi Madinai Munavvarada birinchi dorga osilganlar bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu odamlarga qarata shunday dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuringlar birgalashib shahidani ko'rib kelaylik deganlarida naqadar rost so'zlagan ekanlar. Shunday qilib Ummu Varaqa o'zi orzu qilgan va Robbisi hadya etgan shahodat bilan rizqlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning g'oyibona bashoratlari o'z tasdig'ini topdi. Ummu Varaqa sirati bilan xayrlashar ekanmiz. Kelinglar, Alloh subhanahu va taolaning shahidlar haqidagi mana bu oyatini o'qiylik. Nasta'izu billah va la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tiriklardir. U zotlar Alloh o'z fazli karami bilan bergan ne'matlardan xushnud hollarda bahramand bo'lmoqdalar.